Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag, den 20. 3. 2016, vi har med al-Masail, Masail al-Jahiliyyah at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihi allahu fahu al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayri al-anami Muhammad ibn Abdillah. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد في فرانتنا مفهما فيس تعيير الرجل بفعل أمه وأبيه. تعيير det betyder at sammensætte og så sige at hvad en mand er, og det er at تعيير من عيّر يعيّر تعيّر. Og det er faktisk sjovt, hvor menneskene generelt begynder at køre på en måde. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvor menneskene generelt begynder at køre på en måde, hvor man laver ta'yir. Hvad betyder ta'yir? Ta'yir, ved du hvad betyder ta'yir? Ved I hvad betyder ta'yir? Bare ren nysgerrig. Hvad betyder ta'yir? Nej, ikke ta'yir, ikke ta'yir. Ta'yir. Min al-mu'ayara. من المعايرة ليسما سيدو صومالي ليسما سيدو ليسما سيدو صور ليسما سيدو فاري det betyder at kigge ned på folk eller at ligesom kigge ned på en med hensyn til hvad der er i besiddelse af i form af familie eller lignende. Og det er derfor, her har vi en episode, تعيير الرجل بفعل غيره. Det betyder, at du kigger på en mand ned, afhængig af, hvad de andre har gjort. La siyama abuhu wa ummuhu fakhalafahum. Og det er derfor, Abu Dharr radiyallahu anhu wa arda, da han havde et problem med Bilal, så sagde han til ham, Yabna al-Sawda, Yabna al-Sawda, dig, der er sønnen af hende den mørke. Dig, sønnen af hende den sorte. Yabna al-Sawda. For at indikere, at du har været en slave, og din mor var også en slave. Også for at ligesom vise ned på folk. Og det er derfor, ofte er det sådan, at folk har en nedladende måde at kigge på hinanden på. Hvis vi kigger her, Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah, han havde en kapitel, der hedder Al-Ma'asi min amri al-Jahiliyya wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bishir. Al-Ma'asi min amri al-Jahiliyya. Sønderne som blev indikeret til folk er en jahiliyya-triks, som har en afstamning fra jahiliyya. Og ejeren af det her ma'asiyya vil ikke føre til kufur på nær, hvis han udfører shirk. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Nisa, vers nummer 48, han siger, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver intet andet end shirk. Eller Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver alt andet end shirk. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Og tilgiver alt andet. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nå, helion. Fyret. Vi kører herover, fordi der er ikke noget forstyrrelse, når vi optager deres. Skype giver for meget forstyrrelse derfor. Det er derfor, hvis du kigger i Surat al-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. طيب, så stiller jeg et spørgsmål. Shirk, som er nævnt i Koran, er det shirk al-akbar eller shirk al-azghar, ya mashayikh? Shirk, som er nævnt i Koran, er det shirk al-akbar eller shirk al-azghar? Akbar. طيب, hvis vi siger her, at den der shirk, hvordan kan shirk blive tilgivet? Hvordan kan shirk blive tilgivet? Hvad kræver det? Vi snakker om shirk al-akbar. Tauba. Og det er derfor, at alt andet. Men kan hukum, yani hvis en person er blevet taget, og dommeren har dømt ham, skal praksis af dømmen udføres, selvom han laver tauba i nogle tilfælde? Ja. I nogle tilfælde, ja. Eksempel bandelse på Allah, bandelse på Muhammad. Alt andet, shirkdyrkelse i form af sihr og lignende, hvis dommen har dømt ham til døden, så er tauba, selvom han udfører det, det er ikke, at han kan, slippe fra en hukum. Er I med? Det er ikke med til, at han kan slippe fra en hukum. Så bliver hukum praktiseret, selvom han er det. Hermed skal vi ligesom se, at begynder at sige til en person, nedladende ord på grund af en besiddelse, han har fra sin familie, en besiddelse, han har fra sit tidligere liv, eksempel kriminel, hvor en person har været 20, harami. Araber har altid en tendens til, at en harami er en harami, altså en 20, han er en 20 til død. Og det er derfor, det er ligesom, hvis han laver et eller andet trick-track, altså sådan noget fejl eller et eller andet, så siger araberne altid, man kan harami, altså ham her, han var 20, så hvad er det, du forventer? Er I med? Og det er derfor, det er faktisk ikke sjovt, det er sørgeligt, at se, at folk har stadigvæk den tendens til at sætte en besiddelse af en person, hvad han var før. Og ikke kigger på, hvordan han er blevet, og hvordan han kan rette op, afhængig af den fejl, han har begået. Læg mærke til her, da Muhammad s.a.v. hørte, hvad Bilal har sagt til ham angående Abu Dharr. Ja, Abu Dharr, a'ayyartahu bi ummih, og Abu Dharr, har du ligesom sagt noget om hans mor? Innaka mru'un fika jahiliya. Du er en person, som ejer stadig noget fra jahiliya. Ikhwanukum khawalukum. Jeres brødre og jeres søskende, ja'alahumullahu ta'ala tahta aydiyakum. Allah har lagt dem under jeres hænder. Faman kana akhuhu tahta yadih. Ham, hvis bror er under hans hånd, og det betyder en slave eller lignende, فَلْيُطْعِمَهُ, så skal han føde ham, مِمَّا يَأْكُلْ, af det, som han spiser, وَلْيُلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبِسْ, og lad ham tage tøj, ligesom hans eget tøj, وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِنُوهُمْ. Lad være med at give dem nogle opgaver, de ikke kan magte. Giv dem, hvad de kan selv kan klare. Hvis du kigger i den der hadith, så kan du se, at Muhammad s.a.v. siger til Abu Dharr, at du har en besiddelse af jahiliya. Hvordan kan man have en besiddelse af jahiliya? Det er en efterligning. Og ligesom man må gerne efterligne folk, hvad de begåede, ligesom med Yahudan og Sarana. Men I skal passe på med at begynde at sammenligne. Ligesom nu er der mange, der benytter sig at se, den der forhandling ligner Yahud, eller den der handling ligner Nasara, så begynder det at se, at du laver takfir. Hvorfor opstår der den her mytologi hos folk? På grund af jahil. Og desværre, der er shuyukh, der har jahil. Der er shuyukh, nu om dagen, der har jahil. Hvis du sammenligner og efterligner Muhammad s.a.v., da han sagde til Abu Dharr, inna kamri'un fika jahiliya, du er en mand, der har en besiddelse af jahiliya standard, er det fordi, at Muhammad s.a.v. sagde til Abu Bakr, han er kafir? Er det ligesom at sige, at Abu Bakr, at Muhammad s.a.v. sagde til Abu Dharr, at du er kafir? Ha? Hvad siger I, Mashaj? Nej, du har khisla. Du har en khisla. Og det er derfor, en khisla er, det betyder en brygdel. Eller en del, eller noget, at du har i besiddelse. Så du er nødt til at rette op på dit liv. Og en anden hadith, hvor Muhammad s.a.v. sagde, shatamta Bilal, wa ayyartahu bisawadi ummeh. Muhammad s.a.v. sagde til Abu Dharr, du har bandet af Bilal, og du har talt, at hans mor er sort. Qala na'am. Han sagde, ja, det har jeg. Qala hasibta annahu baqiya fika shay'un min kibr al-jahiliyyah. Jeg tror, at du har en form for stolthed, som du stadig har en besiddelse af, som du har ejet fra dit jahiliya-liv. Enhver person har en jahiliya-liv, og de har vi, fordi vi ikke født i islamiske stat, eller vi ikke født i islam. 100% opvækst af islam. Det er derfor, at det er vigtigt for os, at man er påpasselig med, hvilken konklusion man danner. Også af folk. Hvis du er enig med den, så skal du passe på, at du begynder at trække konklusion og udtale dig om noget lignende. Om hans udseende, hans familie, hans far, som udfører et eller andet, ligesom taxichauffør eller noget lignende. Hvor folk ofte benytter sig af udtalelser, som de her folk er i besiddelse af, eller deres familie. Og det er ikke tilladt. Og det er derfor, at Abu Dharr har lagt sit hoved ned på jorden og sagde til Bilal radiyallahu anhu, قدمك على رأسي. Du skal træde med din fod om på mit hoved. Hvad er det Abu Dharr vil lære sig selv? Abu Dharr vil lære sig selv respekt. Abu Dharr vil opdrage sin indre og vil gerne ligesom udmyde sig selv til, at han har begået en fejl. Og det er derfor, en tauba er ikke nok kun i ord. En tauba skal have en anden besiddelse, der hedder handling. Er I med? Og det er derfor, det her, det vil være rigtig godt af en handling, som Abu Dharr har gjort over for Bilal, for at vise ham den respekt, han fortjener. Nu om dagen, der er mange mennesker, der kigger ned på hinanden. På grund af farver, på grund af status, uddannelse. Hvem de er, hvor kommer de fra, hvilken standpunkter de har, hvilken status de har i samfund, hvem de sidder sammen med. Alt det her, de har en betydning nu i vores samfund. Ja, hvis der kommer en doktor, en læge, og han sidder sammen med folk, hvordan kigger folk på ham? Han er læge. Men hvis der kommer en sheikh og sidder blandt folk, hvordan kigger folk på ham? Hada sheikh miskin darwish ma'attar. Ham der, han er bare en sheikh, han er bare en miskin. Ham der, han har bare med sin rab, han sidder bare og laver ibadah. Men ham der, han er doktor. Men ham der er miskin, han er sheikh. Han er ma'attar, mshahar, mnayyal. Det er sådan, at vi begynder at kigge på omstændighederne hos folk. Wallah, du skylder os. Wallah, det er katastrofalt. Det er katastrofalt. Nej. Tayyib, nummer 86. Al-iftikhar biwilayat al-bayt. Tayyib. Al-iftikhar biwilayat al-bayt, fadhammuhum Allah ta'ala biqawlihim, mustakbirin bihi, samiran tahjurun. Al-iftikhar, at være ligesom i besiddelse af havmod med hensyn til, hvor man er fra, hvor man stammer fra, hvilken status man er. Hvis du læser, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-mu'minun, vers nummer 66 frem til 67, قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ. Min verser bliver reciteret på jer. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْقِصُونَ. Så I faldt ned på jeres bagdel i form af tanqisun, تعرضون عن سماع أشد الإعراض. Det vil sige, hvor I gad at høre på det. مستكبرين به. I tror, I er overlegen med hensyn til det. Og det er al-Bayt al-Haram, og det er Allahs hus. سامراً تهجرون. Hvor I gider andet end gør grin af Quran. Hvis du kigger her, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala siger? Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller om dem, som har vist havmod over at høre Allahs verser. De har gjort grin af Allahs verser. De har ligesom rejst en form for hajr til at lytte til, hvad Allah har sagt. Og det er dem fra Mekka. Og det er derfor, mange af dem har en form for at vise sig, at de er bedre. Og det har overlegen over alle andre mennesker, som er. Og det specielt, de er en form for stolthed, at takabbur. En form for stolthed, som de her mennesker ejer. Fordi de siger, at vi er overlegen. Vi er i besiddelse af ahl-sharaf. Ahl-sharaf, det betyder embedsfolk, embedsmænd, som har en status, som de sidder i besiddelse i Mekka, og sådan var det. Og nu om dagen har vi stadigvæk det samme koncept hos stammerne, hos folk, som har en høj uddannelse, hvor de tror, at på grund af det, at de har en bedre status. Og det er derfor, at folk har ligesom en gladhed af, hvor det stammer fra. Giver et eksempel. Der er mange arabere, hvis du spørger dem, hvad er dit navn, så siger han stolt, Ana Rifa'i. Ana min Rifa'i. Ana Rifa'i. Ana Sururi. Ana min A'ilat, jeg stammer fra den qabila. Ana Mawasi. Ana min Mawasi. Jeg ved godt, mange af jer, I kender ikke til det der qabaliya, men somalierne har det, dem som bor i ørken har det, araberne i Palæstina og Syria og Urdun og alt det der, de har det stadigvæk. Og det er derfor, de er en form for stolthed, og det er derfor, de har en form for gladhed af, hvor de stammer fra, og hvilken form for højhed de har på grund af deres stammer. Og det er derfor, islam er kommet for at ødelægge det, og sørge for, at hvad de har, de bliver ødelagt. Og ødelagt, fordi al-kibr har været med til at kibber og stolthed, havmod, har været med til at ødelægge et menneske, fordi han tror, han er bedre end alle andre. Men islam er kommet til, at et menneske skal vise ydmyghed, og det vil sige, du skal lave tawadhu. Og det er modsat af at være stolt, at være havmod, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det er derfor, der er mange, som hævder, at de har sharaf. Sharaf, har I hørt om ordet sharaf? Det er ikke ære, men status belagt. Ja, de kalder det ashurafa. Ashurafa. Fulan sharif. Han kan være kafir murtad, men de siger, at han er sharif. Selvom han er kafir murtad, bander på Allah, bander på Muhammad, men de kalder han sharif. Og det er derfor, at disse folk er med til at ødelægge den islamiske. Det er derfor, man skal ligesom sørge for, at de, der opløfter et menneske, er al-islam. Og de, der nedsænker et menneske, er al-islam. Fordi Allah siger, يَرَّفَعُ اللَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala opløfter blandt jer dem, han ønsker. Og Allah subhanahu wa ta'ala nedsænker blandt jer, hvem han ønsker. Og de, der løfter og de, der nedsænker, er blandt dem, som bærer taqwa, gudfrygthed. Så det skal man ligesom tænke sig godt om. Nummer 87. Al-iftikhar bikawnihim min dhurriyat al-anbiya. Al-iftikhar bikawnihim min dhurriyat al-anbiya. At være ligesom stolte over, at de stammer fra profeterne eller budbringerne. Alayhi salam. Hvis du siger, læser i Surat al-Baqarah fra 134 til fremadrettet til 141, Allah subhanahu wa ta'ala siger i den her ayah, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I har optjent, hvad I har fået. وَلَا تُسْأَلُونَ, I bliver ikke spurgt, hvad I har handlet. Hvad de har handlet. Allah siger, tilka ummatun qad khalat, det er et nation, som forsvandt. Og det er en indikering til Ibrahim a.s. og hans slægt. Og så siger Allah, وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Og dem, som fravælger Ibrahims nation, det er kun dem, som har tabt sig selv. عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ, hvad er det for en millah, vi snakker om? Er det hans nation eller hans din? Hans tro eller hans nation? Hvad er der tale om her med hensyn til millah? Millah til Ibrahim. Det er hans din, præcis. Og det er derfor, det er ikke et nation i form af slægt, men det er din. Og det er derfor, millat Ibrahim, det er at følge Allahs din. Og den kaldelse, som Ibrahim kaldte, er tawhid. Allah siger, وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ, vi har opløftet ham og udvalgt ham. فِي الدُّنْيَا, i det her liv. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Og ved dommedag, han er blandt dem, som er salih. Og hvad betyder salih? I er nødt til at være vågen. Hvad betyder salih? وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Hvad betyder salih? Retskaffen, præcis. Han er retskaffen af befolkningen. Og hvad betyder det for os? Det betyder, at vi skal følge det samme fænomen. At vi skal være blandt dem, som følger millat Ibrahim. Og vi skal være blandt dem, som vi opgiver dunya. Og så Allah kan vælge os. Og så skal vi være blandt dem i akhirah, for at være blandt dem, som er retskaffen. Og det er faktisk vigtigt. Og hermed kan man sige, at at Allah subhanahu wa ta'ala ønsker noget for os, og ønsker, at vi følger den her nation, som Ibrahim har været med til at danne, og den nation hedder tawhid. Og at være blandt dem, som kalder til tawhid, og opfører sig ligesom al-muwahidun, det betyder, at du tager bara'a fra shirk, og opløfter Allahs din på alle aspekter, ligesom Ibrahim har gjort over for sin egen familie, over for alle sine nærmeste. Tabarra'a minhum. Han har taget afstand fra dem. Og derfor Allah laver istighfar. Istighfar udplukker ham, udvælger ham. Og med hensyn til de tidligere nationer, hvis de siger, at Yahud og Nasara, at de sidder i besiddelse af dem, som gik foran os, så siger Allah, laha ma kasabat, wa lakum ma kasabatum. De tidligere nationer har fået, hvad de har fortjent, og I har, hvad I selv optjener. Muhammad s.a.w. siger, ya ma'ashara Quraysh, o stammen af Quraysh. Inna awla an-nasi bin-nabiy al-muttaqun. Dem er vi mennesker, som vil have succes af de profeter, er dem, som er gudfrygtige. Fakunu bisabilin min dhalik, så skal I følge den her path. Hvad hedder det path? Hvad hedder path på dansk? Sten? Vej, ja. Så skal I følge den her vej. فَانْظُرُوا أَنْ لَا يَلْقَانِ النَّاسِ يَحْمِلُونَ الْأَعْمَالِ. فَانْظُرُوا كِكْ أَنْ لَا يَلْقَانِ النَّاسِ يَحْمِلُونَ الْأَعْمَالِ وَتَلْقَوْنِ بِالدُّنْيَا فَأَصُدُّ عَنْكُمْ بِوَجْهِ كِكْ. Når menneskene møder mig, يَحْمِلُونَ الْأَعْمَالِ, de bærer deres handlinger. وَتَلْقَوْنِ بِالدُّنْيَا, og I møder mig med I optjent i dunya. فَأَصُدُّ عَنْكُمْ وَجْهِهِ. I har valgt dunya, stedet for at vælge al-akhira, så vil jeg vende mit ansigt væk fra jer. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hujurat, vers nummer 13. Al-Qur'an kalamullah muhkam. Læg mærke til, hvad Allah siger i surat al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, o mennesker. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Vi har skabt jer, mennesker. Vi har skabt jer af hankøn og hunkøn. Waja'alnakum. Vi har gjort jer shu'uban wa qabaila lita'arafu. Vi har gjort jer flokke, shu'ub, folke, wa qabail, stammer, lita'arafu, så ilahinanna ken. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Den bedste ayah, den bedste ayah er dem, som har en besiddelse af taqwa. Hvad betyder de her ayah? Det betyder lige meget, hvordan du er som en menneske. Han køn, hun køn, whatever. Den bedste ayah, som har en gudfrygthed til Allah og har en besiddelse af din, som opløfter ham til at være Allahs elsker. Det vil sige, at du elsker Allah over alt på jord. Og hvis du ikke gør det, så begynder du at fejle. Og det er derfor, hvad er det, der forhindrer et menneske til at lave fejl? Hvad er det, der forhindrer dig og mig til at lave en fejl? Fordi vi elsker Allah subhanahu wa ta'ala, og vi er bange for hans straf. Er det rigtigt? Er det ikke det? Bain al-khawfi wa raja. I har lært det i tawhid, jamen shay. Og det er derfor, at du elsker Allah subhanahu wa ta'ala, og du er bange for hans straf. Og det er det, der kan føre dig og mig og enhver person til at have en besiddelse af frygt, så du ikke falder i det. Og det er derfor, at der er mange ligesom har den her stolthed, hvor de stammer fra nu om dagen. De er sufisterne, hvor de siger, at vi er slægt af Abdul Qadir al-Jilani, Abdul Qadir al-Kilani, vi er slægt af Ahmed al-Rifa'i, vi er slægt af den ene og den anden. Det der slægteri hjælper ikke. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke vælge dig fra hvilken stamme du stammer fra. Allah sagde, eller Muhammad s.a.v. sagde til Fatima: Ya Fatimatu bin, ya Fatimatu bin ta Muhammad, la ugni anki min Allah shay. O Fatima, døtre eller datter af Muhammad, jeg kan ikke gøre noget, hvis Allah ønsker at gøre noget ved dig. Jeg kan ikke forhindre det. Jeg kan ikke stå mellem dig og Allah. Hvordan kan det være, at Muhammad s.a.v. siger sådan der til Fatima? Han siger det for at gøre hende opmærksom på, de dine handlinger, selvom du er min datter, så kan jeg ikke gøre noget som helst for dig overhovedet. Vi er meget presset på tiden, ja, Mashaikh. Jeg vil gerne afslutte bogen, inshallah, i dag, så derfor jeg skynder mig sådan lidt hurtigt, inshallah. Fordi mange af tingene er en gentagelse, så der er ingen grund til, at vi går så meget dybt i det. Nummer 88. Al-iftikhar bis-sana'a'. At det ligesom være stolt over, hvad man udfører af handlinger. Ahl Makka, de var mange af dem, de har rejst, og det var handlingsfolk. Og det er derfor, de havde to rihla. Rihla til shita'i og saif. Og det er derfor, de har en form for stolthed for at vise over for kuffar, eller over for dem i de ivrige, at de har været nogen, som plantede osv. De tjente ikke så meget, men de var tujjar, forretningsfolk. Og de har lavet rihla, den ene til Yemen og den anden til Sham. Og hermed kan man sige, at de her folk har vist, at fordi de er forretningsfolk, embedsfolk, de har penge, og alle andre, som dyrker jorden og sådan noget, de har ingen penge, at de er højere status end dem. Og det er derfor, der er mange nu om dagen, som har en besiddelse af en høj uddannelse, hvor de viser sig over for andre. Jeg er doktor, jeg er bla bla bla, jeg er ingeniør, jeg er... Kom med et eller andet af en høj uddannelse, som folk er rimelig stolt over. Jeg er businessman, man kan ikke sige, at man er business advokat, nej, så advokat. hvorfor skulle jeg gætte, at du siger det der? Jeg vil høre en vits omkring det her. Jeg kendte en bror, han var tuniser. Og I kender al-Ikhwan al-Muslimin. I kender alle sammen al-Ikhwan al-Muslimin, ikke også? Ham der, han var sammen med en gruppe i Ikhwani. Og det var omkring 20 stykker. Og ham broren, han var salafi, mashallah. Og de der ikhwani, de skulle lære sådan en introduktion til hinanden. Så den første, han blev spurgt, hvem han er, hvad han laver. Så den ene, han sagde, jeg er doktor, specialist inden for bla bla bla. Jeg har et eller andet sygdom, og jeg har arbejdet og min karriere og et eller andet. Og den anden, jeg er advokat, og jeg har en international et eller andet. Og så alle sammen har nævnt på nær, så kom det til den sidste bror, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskyttede ham. Så sagde han, Anna muslim, jeg er en muslim, som Gud frygter Allah og bekæmper demokrati og vil sørge for, at shirk bliver nedlagt. Wallahi, da de hørte de her ord, der var det ligesom alle sammen lam i deres mund. Fordi alle har ført en form for stolthed over, hvad de er af værdi hos folk. Men de har glemt, hvilken værdi de skal være over for Allah subhanahu wa ta'ala, så Allah kan opløfte dem. Så den der stolthed, som eksisterer med hensyn til, hvad man foretager sig af handling, det er ikke med til at føre til, at du kan være bedre hos Allah end ham der, som er kioskejer, eller selvfølgelig han sælger halal, eller grønhandleren, eller ham som arbejder med små arbejdspladser. Han kan være en bedel, der arbejder på et eller andet skole eller noget lignende. Alt det her, det fører til, at en person bliver opløftet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 89. Azamatu dunya fi qulubihim. At selve dunya er meget ophøjet ind i deres hjerte. I surat al-Zukhruf, vers nummer 31. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Lawla nuzzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Et ønske, som det her kuffar har ønsket, at Qur'an bliver nedsendt af de to byer, som skulle være enten Mekka eller Taif. Og i Mekka, der havde de al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi. Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, høj status, en besiddelse af magt og penge osv. Og i Taif, der havde de Habib bin Amr bin Umayr al-Thaqafi. Habib ibn Amr bin Umayr al-Thaqafi. Og det er også en mand med besiddelse af magt og styrke. Så læg mærke til disse kuffar, hvad deres ønsker. De sagde, وقالوا, de hævdede, لو لا نزل هذا القرآن. Hvorfor har Allah valgt Muhammed? Han skulle have valgt de to, mellem de to mennesker, enten al-Walid eller Habib. Hvorfor? Fordi de der to, de har en høj status. Fordi de her mennesker, de er folk, der er ikke nogen, der skal fortælle Allah, hvem han vælger. Bare fordi du har en tanke om, at ham der, han skulle være bedre end alle andre, Allah subhanahu wa ta'ala vælger dem, han vil, opløfter dem, han vil, og dem, han har lyst til at have. Hvis du tager surat al-Zukhruf 30-32, hvor vi kører den ligesom i sammenhængende, Allah siger, وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. Da sandheden er kommet til den, så sagde de, det er sihr, magi, og vi tror ikke på det. وَقَالُوا, de her sagde, لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Bare den der Koran blev sendt med udvalg af de to mennesker, de tidligere nævnte, det er Al-Walid eller Habib. Så siger Allah, أَهُمْ يَقْصِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. Er det dem, der deler, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at tingene skal være? نَحْنُ, Allah siger, نَحْنُ قَصَّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Det er os, der har valgt, hvordan deres liv i den her dunia skal være. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Og vi har opløftet nogen over andre, som vi vil, i stadia. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Så de kan tage hinanden, og en form for sukhriya, det er ligesom at gøre grin af hinanden, eller at de kan kigge ned på hinanden. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. For Allahs barmhjertighed er bedre end de, som de er i besiddelse af. Og det er derfor, at de her folk har været med til at se, kunne Allah ikke have vælget nogen af dem her, fordi de her, de gør det til at være noget, som vi kan være glade af. Men Allah har valgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og det er ham, der bestemmer, og det er ham, der afgør. Nummer 90. Izdira al-fuqara, det betyder at ligesom vende ryggen til de fattige og fravælge dem og at skubbe dem væk. Allah siger i surat al-An'am 52: "Wa la tatrud alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha." Lad være med at skubbe dem, som kalder din Gud dag og nat. Al-ghadat di duha, og al-ashi di om aften til isha, yuriduna wajha, de ønsker kun Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds med den. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fordi Quraysh vil ikke sidde, eller nogen af de der stolte Quraysh's folk vil ikke sidde sammen med Muhammad, når han hedder Suhaib og Ammar og Bilal og Khabbab og alle de der svage folk. Og det er derfor, der kom masser af hadith både hos Imam al-Ahmad og Tabarani og Ghayru, nogle andre, som de sagde til Muhammad: "Ja Muhammad, radhiyta haula'i min qawmik." Har du valgt de her folk i stedet for din egen folk? Hvis du ønsker, at vi skal have en side, hvor vi sidder sammen, så skal du fravælge dem og sidde sammen med os, og så kan du bagefter sidde sammen med de her fattige bagefter. De vil gerne have, at der foregår det, man kalder to majlis. Forsamling, ja. At du ønsker, at der skal være to forsamlinger. Den ene forsamling med de fattige, og den anden forsamling er med de rige. Med de stolte, med dem, som har status. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt Jibril alayhi salatu wassalam øjeblikkelig og sagde: "Wala tadrud alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha." Og Allah subhanahu wa ta'ala øjeblikkelig har bedt Muhammad sallallahu alayhi wasallam til at stoppe med at gøre det, og lade være med at love de her kuffar noget, hvis de ønsker at sidde, så skal de bare være i besiddelse af sammen med de øvrige, fordi alle menneskerne er lige kort og kontant. Der er ikke så meget at sige efter i det her sammenhæng. Nummer 91. Inkarahum al-malaika wal-wahi wal-risala wal-ba'ath. Inkarahum al-malaika, de vil ikke anerkende malaika, at de eksisterer. Wal-wahi, og malaika her er Jibril alayhi salatu salam. Og de vil ikke anerkende, at Jibril er kommet til Muhammad med kaldelse. De vil ikke anerkende, at Jibril alayhi salatu salam, han havde budskabet fra Allah til Muhammad sallallahu alayhi salam. Wal-wahi, i besiddelse af den wahi, som Muhammad har fået, at det er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-risala, det er budskabet, det er islam. Wal-ba'th, genopstillelse herefter. Og det er derfor Allah siger i surat al-Taghabun, vers nummer 7: "Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu." De kuffar, de hævdede, at de vil ikke blive sendt. Qul bala. Hvorfor har Allah sagt bala, ikke na'am? Fordi bala, det betyder en indikering, at det sker. Og her: "Qul bala wa rabbi." Allahu akbar. Se, yes indeed. Se, ja, det sker. Og svævning på Allah for at fastgøre, at det her, det er sandt. لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. I bliver sendt, og så bliver I påmindet om, hvad I har handlet. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Det er simpelt hos Allah. Hermed kan man sige, deres ikke anerkendelse på malaika, og blandt dem Jibril alayhi salatu wassalam, og nogle af dem siger, at malaika, de er Allahs døtre, og de vil ikke ligesom blande sig i det, og nogle har benægtet dem. Og Allahs bog, som blev sendt til Muhammad via al-wahi, de har det benægtet. Og dommedagen siger, hvordan skal vi vende tilbage? Det kan være umuligt. Og nogen af der står og siger, vi bliver ikke sendt tilbage. يعني خلاص når vi dør så dør vi. Og det er ikke sandt. Ligesom i surat al-Saffat vers nummer 16, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أو آبَاؤُنَا. Er det sandt? Når vi dør og vi bliver til støv, eller vi bliver til jord, og vores knogler ligger dernede, bliver vi sendt? Også vores forfædre? Uff, hvad er det for noget? طيب. إيمانهم بالجبت والطاغوت. Nu skal jeg ligesom teste jer. Hvad betyder al-jibt? Hvad betyder al-jibt? Det har jeg haft før. Det er ligesom Hvad betyder al-jibt? Ligesom al-jibt wa-tagut. Fornægte ijtinab. Nej. Al-jibt wa ta'ud. Imanahum bil-jibt wa ta'ud. Al-jibt al-sihr. Al-jibt al-sihr. Og det er en udtalelse af Umar og Mujahid og Sha'bi og mange andre. Al-jibt betyder også al-asman. Wa ta'ud. Og derfor der er mange udtalelser med hensyn til hvad ta'ud. Ja, tæt på, meget tæt på. Hvad betyder Tarut? I andre, I skal også være med. Abu Mu'ad og Abu Ubaidillah, ha? Og Tarut? Hvad betyder Tarut? Ja. Kullu ma'ubid au yurudan yu'bad. Et vær, som bliver tilbedt, eller et vær, som ønsker at blive tilbedt. Og det er. Og så er Imam Sheikh al-Islam, han siger, at-tawaghitu kam, at-tawaghitu, hvor mange nævner han at-tawaghit, som han siger? Fem, ahlaif, at-tawaghitu khams, barakallahu fik. Vi skal ikke gå i detaljer. Læg mærke til her, med hensyn til deres tro på jibt al-tawaghut. Hvis du læser surat al-Nisa 51, Allah siger, alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab, yu'minuna bil-jibt al-tawaghut. Kan du ikke se dem, som har fået viden fra bogen? Og hvem er det? Al-Yahud wa Nasara. Yu'minuna bil-jibt wa at-tagut. De tror på al-jibt, sihr, og de tror på statuer og lignende, wa at-tagut, alt der bliver tilbedt andet end Allah, wa yaqulun. De hævder, de siger, lil-ladhina kafaru, ha'ula yahda min al-ladhina amana sabila. De siger til de kuffar, at de her kuffar er bedre end dem, som er troende. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala vil gerne opløfte at sige, at nogen siger, at kuffars religion er bedre end muslimer. Og det er derfor, der er nogen, der siger, prøv at se, islam, der er mange, ligesom A'udhu Billah, der siger, islam er ikke en fredelig religion. Islam er en krigsreligion. Ødelæggelsesreligion. Selvom de er muslimer, siger det. Og de siger, at kuffars din er bedre end vores din. Vores din er en din, som man skal dække kvinder, straffe, ødelægge, gå i krig, opløfte Allahs din med våben. Alt det her, det er ikke en fredelig din, a'udhu billah. Det her, som opløfter din al-mushrikin, det er kuffar. Det er kuffar, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nummer 93. Kitmanul al-haqqi ma'al ilmi bih. At dækket over sandheden, hvor man kender til sandheden. Og det er ligesom al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara, de kender til al-haq, og de har dækket over det. Og nu, vi har shuyukh, der kender til al-haq, og de dækker over det. Så de ligner al-Yahud, og de ligner al-Nasara. Og læg mærke til, hvor mange der kender til sandheden. Omkring disse tawarid, som sidder i besiddelse af deres magthævning i muslimske lande, hvor de her folk, de kender til sandheden, men det er på grund af, at de tjener penge fra Tarut. Og Tarut har ikke kun hans hånd ind i deres mund. Tarut har hans fod ind i deres mund. Han fødrer dem med alt muligt andet. Det er derfor, at de tør ikke sige al-haq, og de vil ikke hævde, at al-haq er, hvad de kender til. Det er derfor, de skjuler det, må Allah beskytte os. Nummer 94, al-qawlu ala Allahi bila ilm. At tale på vegne af Allah uden ilm. Og dem er der en del af. Dem er der en del af. En del af hvordan? Det er dem, som taler på vegne af Allah, som hævder på vegne af Allah, som giver fatwa på vegne af Allah. Dem, som oplyfter al-hakim, lederen, og så giver han fatwa i henhold til, hvad der er en form for, hvor han kan have halal gøre nogle ting, hvor Allah har gjort det haram, etc. Og dem, som er mutakallimin i vores tid, det er filosofer, logister osv. Og det er derfor, vil du have at vores ny her, at du møder nogle folk med amama og udtalelser af disse folk, hvor de vil tale på vegne af Allah uden ilm. Og nu når den har besiddelse af ilm, men de vil lyve for at opnå al-haq. Og det er derfor, mange har ændret deres fatwa for at gøre en leder tilfreds, selvom de kender til haq, så det gør det over haq og viser, hvad der er batil, må Allah beskytte os. 95. At-tanaqud, modsætninger. At-tanaqud al-wadih. Allah siger i surat Qaf, bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. De har talt løgn om, da sandheden er kommet til dem, og de opfører sig på en bevægelsesplan, som er usikker. Derfor er der altid modsætninger, og du vil altid møde modsætninger hos folk. Og disse modsætninger vil være der, fordi at folk ofte vil ikke kendes ved haq, og de vil hellere bekæmpe haq. Og det er derfor, mange har den besiddelse, desværre, hvis man kan se det sådan der, hvor de kender til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala, han ønsker fra dem, at det er at kalde til Allah, at forføre Allahs ord. Men de vil hellere bekæmpe, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt og har gjort. Og det er derfor, at du vil møde deres ord i form af modsætninger. Og dem er der en del af. Dem er der en del af. Vi har desværre nu om dagen mange folk, som ofte deres udtalelser modsiger, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, og hvad Muhammad s.a.w. Og det er kun for at optjene penge, hvor man sælger Allahs din. Ikke an. Bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum. De kender til sandheden, men de siger, at de passer ikke. Ligesom at sige, kristne og jøder er vores venner, og det er dem, vi skal leve sammen med, og vi skal have det godt sammen. Har I ikke hørt de ord før? Eller er det nyt for jer? Ha. Dem er der en del af. Døj. Nummer 96 frem til 100, der har han nævnt al-iyafa, wal-turuq, wal-tira, wal-kahana, wal-tahakum ila al-tagut, wa nawhi dhalik. Al-iyafa, zajru al-tayr. Zajru al-tayr, det betyder at råbe og skrige af fuglene. Wal-turuq, al-khalt, yakhlut bil-ard. Det betyder at ligesom mixet det, der ligger på jorden. Wal-jubt, det er runnat al-shaytan. Det er selve sangen fra shaitan, hvis vi tager det her. Og de kan også, nogle ulama siger, at det er selve statuer, og nogle siger, at det er sihr. Og det, hvis vi kigger her, så siger han al-iyafa, det er i form af tasha'ub. At se ligesom overtroisk. Wal-turuq, wal-tira, wal-kahana. Alle de her, de har noget med overtro, og noget med sihr, og noget i besiddelse at kende til det udseende. وَالتَّحَاكُمْ إِلَى الطَّاغُوتِ. Og det er at opsøge dommen hos at-tagut. Og dem er der masser af definitioner, som ahlul ilm har lagt, at man må ikke begynde sig at bruge at-tarut i form af dom. At-tarut, det skal man benægte, bekæmpe. Og vi snakker om, når man har den fri valg med hensyn til at vælge det, man skal også lave kufur på tarut. Man skal også lave kufur på tarut. Og hermed at-tira, at-tira, som de fleste af jer, det er, når man møder en fugl. Araberne, de har en ugle. Araberne, når de møder en ule, så vil de sige a'udhu billahi min shaitan ar-rajim, og mange vil sidde inde i deres hjem og vil ikke forlade hjemme, fordi de siger khalas, min dag er ødelagt. Og nogen har det med mennesker, hvor når lyden er tilbage, eller er den væk? Er den tilbage? Okay. Og nogen har det med mennesker. يعني en der møder en anden siger خلاص اليوم من حسد يوم من اتخرب من ده er blevet ødelagt, fordi jeg har mødt ham og ham. Hermed har vi været igennem de 100 punkter, som Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab har fremlagt. Det er masail al-jahiliya, hvor Allah subhanahu wa ta'ala belønner det bedste. Vi skal lige snakke om hvad skal vi tage næste gang. Det tager vi nu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.